σας πω. Μες στις συνδύες, μέσα στην πόλη της Καλκούτας, φράξαν το δρόμο σε έναν άνθρωπο. Αλυσοδέσαν έναν άνθρωπο εκεί που ευάδιζε. Να το λοιπόν γιατί δεν καταδέχουμε να υψώσω το κεφάλι στα στροφόδιστα διαστήματα. Θα πείτε τα άστρα είναι μακριά κι η γη μας τόσο δα μικρή. Το λοιπόν ότι και να είναι τα άστρα, εγώ τη γλώσσα μου τους βγάζω. Για μένα το λοιπόν το πιο εκπληκτικό, πιο επιβλητικό, πιο μυστηριακό και πιο μεγάλο είναι ένας άνθρωπος που τα εμποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον εμποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον εμποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Μαρία Δημητριάδη. Μικρό κόσμος ο τίτλος του συγκεκριμένου τραγουδιού. Να μείνουμε στην τελευταία εικόνα που επαναλαμβάνεται κιόλας με τους στίχους. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει, είναι ένας άνθρωπος που τώρα αλυσοδένουν. Η Ριάννα. Υπόθεση Ριάννα. Θα ασχοληθούμε εκτενώς. Προφανώς και δεν θέλαμε να ασχοληθούμε, ούτε είναι και στα στενά πλαίσια αυτής της εκπομπής. Αλλά ακούγοντας και χτες, και το περιμέναμε και το μεσημέρι και μετά και παρακολουθώντας το διάλογο και το τι ακριβώς υπόθηκε, ακούγοντας την απόφαση για άλλη μια φορά του να μην ανασταλεί η ποινή, η έκτηση, όχι η ποινή, η έκτηση, διότι θα δικαστεί στο εφετείο τον Μάρτιο του 18, οπότε εκεί θα αποφασίσει το εφετείο αν και τι είναι ένοχος κτλ. Αλλά το αίτημα ήταν να μην είναι μέσα στη φυλακή όλο αυτό τον καιρό, να είναι έξω, σπουδάζει, είναι καθηγήτρια, πανεπιστήμιο, έχει σοβαρές ασχολίες και άλλοι βέβαια θα πείτε έχουν σοβαρές ασχολίες. Οπότε είχε γίνει μια τέτοια προσφυγή στο εφετείο τον Ιούλιο, απερίφθη και χτες απερίφθη και ομόφωνα μάλιστα από την δικαιοσύνη όπως λέμε. Όλο αυτό μας γέμισε και εμάς οργή και φαντάζομαι και πολύ κόσμο. Υπάρχει και κόσμος ο οποίος λέει ότι αφού αποφάσισε έτσι η δικαιοσύνη, καλώς. Την καταλαβαίνω, την κατανοούμε αυτή την άποψη, δεν την αποδέχομαι σε καμία περίπτωση, γιατί η δικαιοσύνη ούτε ανεξάρτητη είναι, ούτε τυφλή είναι. Το ακριβώς αντίθετο και λέιζερ έχει κάνει και εγχείρηση καταράκτη έχει κάνει και βλέπει πεντακάθαρο όταν θέλει να δει αυτό που θέλει να δει η δικαιοσύνη. Είναι και πάνω απ' όλα ταξική η δικαιοσύνη, γιατί αυτή τη στιγμή είναι ελεύθερος ο Ρουπακιάς. Αυτή τη στιγμή είναι ελεύθεροι οι πρωταγωνιστές του σκανδάλου της Ενέργα που έφαγαν εκατομμύρια από το ελληνικό δημόσιο και μάλιστα κάνουν και πάρτι στη Μύκονο. Αυτή τη στιγμή είναι ελεύθερος ο Χριστοφοράκος και έφυγε όπως έφυγε, ούτε καν να περάσει από τη δικαιοσύνη. Και αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν το 95% όσων έχουν μπλέξει σε υποθέσεις μιζών, σκανδάλων, λαμογιών με το ελληνικό δημόσιο. Είναι όλοι έξω. Αν εξαιρέσουμε τον Σμπόκο και έναν ακόμα, όλοι οι υπόλοιποι είναι ελεύθεροι. Αυτό όλο λοιπόν δεν είναι δικαιοσύνη και είναι μέσα μια κοπέλα μαζί με έναν άλλον φίλο της, συναγωνιστή της, γνωστό της, ό,τι θέλετε πείτε, τον Περικλή όπως λέμε, επειδή υπάρχει αμφιλεγόμενο και αμφισβητούμενο δείγμα που το έχουν αμφισβητήσει όλοι οι ειδικοί και εμείς, και επειδή αντιτρομοκρατική με ένα νόμο, τον τρομονόμο τον περίφημο, μπουζουριάζει όποιον περπατάει, όποιον σκέφτεται διαφορετικά και όποιον νομίζει ότι μπορεί αυτό να είναι αυτός, να είναι κίνδυνος ή δράση του ή να παραδειγματίσει δεν ξέρω εγώ τι. Άλλο, βλέπουμε και τα σχόλια των υπουργών βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, που ως γνήσιοι ΣΥΡΙΖΕΙ στρέφονται κατά της δικαιοσύνης, ενώ την ίδια ώρα έχουν διατηρήσει τον τρομονόμο που ψηφίστηκε από τις προηγούμενες και εξυγχρονίστηκε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, τον αφήνουν κανονικά ως ιερό και ως όσιο και τα βάζουν με την δικαιοσύνη. Είναι γνωστή υποκρισία βουλευτών υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ, τα γνωστά ξεκαρφώματα που τα έχουν ανάγκη για πάρα πολλούς λόγους. Πια είμαστε όλοι επαρκείς να καταλάβουμε τι παιχνίδι μπορεί να παίζει ο Πολάκης ή και οι υπόλοιποι. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι στη φυλακή μια κοπέλα και ένα άλλο παλικάρι που κανονικά δεν θα έπρεπε να είναι, γιατί το περίφημο περιδικαίου αίσθημα λαμβάνεται και αυτό υπόψη και παίζει ένα πολύ συγκεκριμένο ρόλο στις δημοκρατικές κοινωνίες, αν αυτές είναι δημοκρατικές. Έτσι λοιπόν, με αυτά τα συναισθήματα, ακούγοντας και τη χθεσινή απόφαση, είπαμε σήμερα θα το πάμε λίγο έτσι και στην αρχή και αμέσως μετά τις διαφημίσεις, τις πρώτες, θα βγάλουμε το δικηγόρο της Συριάνας, το Θοδωρή Μαντά, θα τα πούμε αυτά στην πορεία. Παρακολουθώντας το θέμα όπως το ξεδίπλωσε ο Sky χτες βράδυ, γιατί παίζει παντού σε όλα τα μέσα ενημέρωση και είναι λογικό και αυτό από μόνο του σημαίνει πάρα πολλά, γιατί δεν πείθεται κανείς. Οι περισσότεροι δεν πείθονται για την ορθότητα της δικαιοσύνης, του εφετίου και των πέντε δικαστών που αποφάσισαν έτσι όπως αποφάσισαν. Και είναι πολύ έντονη η προσπάθεια της αντίπαλης πλευράς να πείσει ότι πολύ σωστά έπραξε η δικαιοσύνη. Και βλέποντας όλη αυτή την αγωνία των μέσων ενημέρωσης να μας πείσουν ότι πολύ σωστά τα έπραξε η δικαιοσύνη ή να μην κρίνουμε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, όλα αυτά τα νερόβραστα και ξενέρωτα που λένε σε τέτοιες περιπτώσεις για να κρύψουν χοντρά εγκλήματα. Βλέποντας όλα αυτά και παρακολουθώντας χθες βράδυ το Sky, είδα και τη συνάδελφο, πολύ έγκυρη και πολύ σοβαρή, την Ιωάννα Μάνδρου, να προσπαθεί να δικαιολογήσει στο σχόλιο της, όχι στο ρεπορτάζ, στο σχόλιο της, την απόφαση της δικαιοσύνης. Στις δημοκρατίες, Εύαμο, τα δικαστήρια αποφασίζουν την ανοχή ή την αθωότητα ενός ανθρώπου. Αν κάνουν λάθος, μπορεί ο καθένας μας να ασκήσει κριτική στη δικαστική απόφαση, αλλά μόνο οι δικαστές γνωρίζουν τα πραγματικά περιστατικά, γνωρίζουν τη δικογραφία και πρέπει να σου πω και κάτι ακόμα. Εάν έχει γίνει λάθος, θα υπάρξει επόμενη κρίση, το σύστημα, το δικαστικό μας δίνει πολλές ευχέρειες να διορθωθεί αυτή η απόφαση. Πάντως, σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι η αντίδραση μπουκάλια, καρέκλες και συνθήματα του τύπου SSS, μπάτσι δικαστές. SSS, μπάτσι δικαστές. Αυτή είναι μια άποψη, τη λέει βέβαια εδώ η συνάδελφος, τη λένε και άλλοι αυτήν τη συγκεκριμένη άποψη, που σπάει σε τρία κομμάτια. Πρώτον, οι δικαστές γνωρίζουν. Είναι μια πρώτη έτσι αναφορά σε αυτά τα θέματα. Οι δικαστές γνωρίζουν ότι η αντιτρομοκρατική τους έχει δώσει. Και έχουμε παρακολουθήσει πολλές φορές ότι τα στοιχεία που φτιάχνει, κατασκευάζει η αντιτρομοκρατική δεν είναι και τα καλύτερα. Έχουν γίνει πολλές παρατυπίες, να το πει κανείς. Έχουν γίνει πολλά λάθη, συνειδητά ή ασυνείδητα. Ας δεχτούμε την καλή εκδοχή. Έχουν γίνει πολλά και όλοι είμαστε καχύποπτοι. Και ένας από τους λόγους που είμαστε καχύποπτοι είναι επειδή υπάρχουν ακόμη τέτοιες περιπτώσεις που νιώθουμε όλοι ότι κάτι δεν πάει καλά εκεί και ας μην γνωρίζουμε τη λεπτομέρεια των γεγονότων, αλλά δεν μπορούμε να πιστούμε με τον τρόπο που μπουζουριάζονται. Άρα το οι δικαστές γνωρίζουν είναι ένα θέμα, άσε που και να γνωρίζουν, ξέρουμε πολλές φορές ότι οι επιλογές τους και οι αποφάσεις τους δεν είναι με βάση πάντα αυτά που γνωρίζουν, αλλά υπάρχουν και άλλα κριτήρια στην όποια επιλογή. Δεύτερον, στη δημοκρατία αποφασίζουν τα δικαστήρια, όπως ακούσαμε εδώ και από τη συνάδελφο, το λένε και πάρα πολύ. Στη δημοκρατία αποφασίζουν τα δικαστήρια όντως, αλλά με ποια στοιχεία και πώς αποφασίζουν τα δικαστήρια. Και πάλι είπαμε να αποφασίσει το δικαστήριο, αλλά να είναι μέσα η Ριάννα, μια κοπέλα 29 χρονών, επειδή θεωρείται τι, επικίνδυνη, μπορεί να ξαναβγεί να κάνει τι στο διάστημα που θα είναι έξω, όταν ξαναλέμε ο Ρουπακιάς που έχει αφαιρέσει ζωή, έχει δολοφονήσει, έχει μαχαιρώσει τον Παύλο Φίσα, είναι ελεύθερος. Όλα αυτά σε αυτή τη δημοκρατία δεν μας πείθουν ότι αποφασίζουν τα δικαστήρια σωστά. Και το τρίτο και καλύτερο από αυτή την κυρίαρχη άποψη, που την επικρατούσα άποψη, όχι κυρίαρχη, ή αυτή που πάει να επικρατήσει μέσω των ΜΜΕ, είναι ότι αν κάνουν λάθος τα δικαστήρια, πάλι εδώ είμαστε, και πέρασε και πολύ έτσι χαλαρά αυτή η άποψη, πάλι εδώ είμαστε να το ξαναδούμε. Στην περίπτωση του Τάσου Θεοφίλου, που καταδικάστηκε 25 χρόνια για κακούργημα, έμεινε στη φυλακή 5 χρόνια, βγήκε το εφετείο και είπε ότι κακός ήταν μέσα, είναι ομόφωνα αθώος. Σε αυτή την περίπτωση, πώς διορθώνουμε τα 5 χρόνια του Τάσου Θεοφίλου που ήταν μέσα και τελικά δεν έπρεπε να είναι μέσα? Αυτά τα 5 χρόνια ποιος θα τα αποζημιώσει, πώς θα αποτιμηθούν? Στην περίπτωση του Μάριου Ζέρβα, που την προηγούμενη εβδομάδα πάλι αθώθηκε, έμεινε 40 μέρες στη φυλακή, επειδή είχε μακριά μαλλιά που πάλι αντιτρομοκρατική, με τον αντιτρομοκρατικό νόμο τον είχε συλλάβει, ενώ στην τσάντα του είχε σαμπουάν και πετσέτες γιατί ήταν δάσκαλος κολύμβησης και όλα αυτά θεωρήθηκαν ένοχα, επειδή έτυχε να βρίσκεται στην πορεία στο κέριο σημείο μπροστά από την δημιουργία των ΜΑΤ. Τα 7 χρόνια ταλαιπωρίας και όλα αυτά που έζησε, πώς θα αποζημιωθούν? Άρα η δικαιοσύνη, αν κάνει λάθος, που κάνει σε κομβικά και σε τέτοιες πάντα περιπτώσεις λάθος, δεν μπορεί να καταφέρει κάτι. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Τα χαμένα χρόνια νέων ανθρώπων, οι άδικες κατηγορίες είναι ένα τεράστιο θέμα και δεν μπορεί με τίποτα, αν κάνει λάθος, να αποζημιώσει κανέναν απολύτως. Πόσο μάλλον που δεν ορίζονται και ποσά αποζημίωση, τουλάχιστον θα μπορούσε ένα ποσό να κάπως να ισορροπήσει όλη αυτή την κατάσταση. Αν και νομίζω ότι κανένα ποσό και τίποτα δεν μπορεί να ισορροπήσει αυτά τα λάθη, τα υποτιθέμενα της δικαιοσύνης, τα οποία είναι πάντα προς μία πλευρά. Δεν είναι προς όλες τις πλευρές αυτά τα λάθη. Δεν έγινε λάθος στο Χριστοφοράκο, δεν έγινε λάθος στην Ενέργα. Δεν γίνονται εκεί τα λάθη. Γίνονται πάντα προς συγκεκριμένη πλευρά τα λάθη. Καταλαβαίνει ο καθένας. Έχουμε λίγο πολυλογία σήμερα. Έτσι είναι. Τα τραγούδια λίγο θα το αναπνεύσουμε. Καταλαβαίνει ο καθένας ότι όλα αυτά δεν γίνονται για την Ιριάννα. Γίνονται και για την Ιριάννα η απόφαση της δικαιοσύνης και η σκληρότητα και όλο αυτό το καταπελτικό και το αυστηρό από εισαγγελείς που από ό,τι διάβασα έχουν εμπλακεί στις υποθέσεις Siemens με πολλά ερωτηματικά και ο χτεσινός και ο προ 3 μηνών του Ιουλίου. Γίνονται για να φοβηθούμε όλοι, να κοιτάμε μόνο τη δουλειά, το σπίτι και να φοβόμαστε και να φοβόμαστε συνεχώς. Αυτό δεν θα μας το βγάλει κανείς από το μυαλό, μπορεί να ακούγεται υπερβολικό για κάποιους άλλους, αλλά όσο γίνονται τέτοιες περιπτώσεις και όσο βλέπουμε οι Ριάννες να είναι μέσα, Περικλείδες να είναι μέσα, ο Θεοφίλου 5 χρόνια τσάμπα να είναι μέσα, επειδή έχουν γνωστό ή επειδή μίλησαν ή επειδή ξέρουν ή επειδή εγώ δεν ξέρω τι άλλο, όσο βλέπουμε όλα αυτά, τόσο θα αμφισβητείται και η ίδια η δημοκρατία συγκεκριμένη. Και πολύ καλά κάνουν κάποιοι και να θέλουν να την πολεμήσουν αυτή τη δημοκρατία, να την καταστρέψουν με τον τρόπο που το κάνουν. Μπορεί εγώ προσωπικώς να μην συμφωνώ με όλους αυτούς τους τρόπους, με κάποιους μπορεί να συμφωνώ ή εγώ οποιοδήποτε. Καταλαβαίνουμε όμως ότι στρώνεται το ιδεολογικό πλαίσιο πάνω στο οποίο μπορεί ο καθένας να αμφισβητήσει, να νιώσει αδικία και δεν υπάρχει χειρότερο συνέστημα και μέσα στην κρίση να νιώθει κάποιος αδικία για αυτά που γίνονται. Και μόνο ότι ένας, δύο, τρεις, δέκα άνθρωποι είναι υπεραρκετοί, ακόμη και ένας, βρίσκεται στη φυλακή, στα μπουντρούμια, στο κελί, επειδή έτσι αποφάσισαν κάποιοι αστυνομικοί, είτε από λάθος να δεχθούμε είτε συνειδητά, ή κάποιοι εισαγγελείς εφαρμόζοντας το σκληρό γράμμα του νόμου. Όλο αυτό νομίζω είναι υπερβολικό, δεν το χωράει του ανθρώπου ο νους. Πολλά δεν μπορούμε να τα λύσουμε στην σύγχρονη εποχή, αλλά νομίζω αυτά θα μπορούσαμε να τα είχαμε λύσει. Χρέος μιας εκπομπής, χρέος της κοινωνίας είναι να αντισταθεί όπως μπορεί και όσο μπορεί. Το τραγούδι που ακολουθεί νομίζω κολλάει λίγο. Ακολουθούν διαφημίσεις και αμέσως μετά θα έχουμε το συνήγορο της Ιριάννας, το Θοδωρή Μαντά. Παλικαριά κι οι ίδιοι όλο λερώνουν τα βρακιά. Σ' αυτή την πόλη που στα δυο έχει σκιστεί, τους έχω βαρεθεί. Και πέστε μου, αξίζει μια πεντάρα τον γραφείο κρατώ. Φάρα. Στην είμαι ζήλο περισσό, στο σβέρκο του λαού χώρο. Στις ιστορίες το χοντρό το κινητή την έχω βαρεθεί. Και τι θα χάναμε χωρίς αυτούς όλους τους Γερμανούς, τους προφεσόρους, που καλύτερα θα ξέρανε πολλά αν δεν γεμίζαν όλο ένα την κοιλιά. Υπαλληλίσκοι, φοβιτσιάριδες, δούλοι παχοί, τους έχω βαρεθεί. Κι οι δάσκαλοι της νεολαίας γδαρτάδες κόβουν στα μέτρα τους τους μαθητάδες. Κάθε σημαίας πλαισιώνουν τους ιστούς με ιδεώδεις υποτακτικούς. Πού είναι στο μυαλό νοφρή, μα υπακοή έχουν περισσεί, τους έχω βαρεθεί. Εδώ αυτή η εκτέλεση από τα υπογερεύματα. 211-208-200. Σας περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά ο Αποστόλης εκεί να πείτε τα δικά σας για το θέμα εδώ ή οτιδήποτε άλλο. Ξέρετε, εσείς δεν χρειάζεστε καμία νουθεσία. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και no το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650 ή mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι studio@realfm.gr. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο. Μια λίγο έτσι ανάσα να τακτοποιηθούν τα αυτιά και επανερχόμεθα μετά τις διαφημίσεις. Οι επαναστάσεις στα όνειρά του αναζητή τον έχουν βαρεθεί. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια. Όπως κάθε μέρα, μία με δύο. Μας απασχολεί το θέμα της Ιριάννα και είναι λογικό, νομίζω, με την έννοια και κρίνουμε ότι μας αφορά όλους. Γι' αυτό και ασχολούμαστε με αυτή την, σε αυτή την έκταση και με αυτή την ένταση. Και δεν αφορά όντως, επειδή βλέπω και τα μηνύματα, δεν αφορά αυτούς που δεν πρόκειται ποτέ να βγουν στον δρόμο να διεκδικήσουν κάτι, που είναι και μεγάλη μερίδα, ίσως και η πλειοψηφία, που κλείνεται στο σπίτι, το φτιάχνει, νιώθει πολύ ευχάριστα, δέχεται τα πάντα, βαριγκωμά, είναι η αλήθεια, αλλά δεν σκέφτεται να κάνει κάτι διαφορετικό. Από το να πάει σε μια πορεία ή να αντιδράσει με κάποιο τρόπο, να επαναστατήσει σε εισαγωγικά, βάλτε τη λέξη, γιατί έχει φορτιστεί αρνητικά. Αυτοί όμως δεν μας αφορούν και εμάς. Αυτή η μερίδα του πληθυσμού, πραγματικά είναι, ίσως να είναι και η πλειοψηφία, δεν έχει κάτι ενδιαφέρον. Καταλαβαίνω τον καθημερινό αγώνα, είναι πολύ σκληρός, πραγματικά είναι πολύ σκληρός και έχει γίνει πολύ σκληρός τα τελευταία 10 χρόνια, αλλά ποτέ κάτι δημιουργικό, κάτι ανατρεπτικό δεν έρχεται από αυτή τη μεγάλη μερίδα. Έρχεται από την άλλη μερίδα, κάνουμε το διαχωρισμό, επιτρέψτε το όνομα, με πολύ αγάπη για όλους, αλλά το ενδιαφέρον στην ιστορία και στην κίνηση της ανθρωπότητας το δίνουν αυτές οι μικρές μειοψηφίες που αψηφούν αυτό το, την όρμα, την κλασική, κλείνω με σπίτι, ασχολούμαι μόνο με τα δικά μου, κάνω και ένα like τώρα που υπάρχουν και τα Facebook και όλα τα υπόλοιπα, άρα εκτονώνομαι εκεί και συνεχίζω το δρόμο μου. Είναι λίγο βαρετό. Είναι πολύ βαρετό, όχι είναι λίγο βαρετό, οπότε επιλέγουμε να ασχοληθούμε λίγο με τα υπόλοιπα, μπας και τρανταχτεί και αυτή η μεγάλη τεράστια πλειοψηφία. Έχουμε τον... δεν τον έχουμε. Ωραία, αφού δεν τον έχουμε τον κύριο Μαντά, θα τον έχουμε σε λίγο. Πάμε λίγο στο Ναζί, σε αυτό που σου έχω στείλει Νίκο εκεί με το Ναζί, γιατί σαν σήμερα θα μιλήσουμε με τον συνήγορο αμέσως μετά, αλλά να σταθούμε λίγο, γιατί το σαν σήμερα πάντα έχει ωραία θέματα. 17 Οκτωβρίου του 1941, στην αρχή της γερμανικής κατοχής, οι Γερμανοί κατακτητές παίρνουν σκληρά μέτρα για να χτυπήσουν τη γέννησή τους στις πρώτες ένοπλες αντιστασιακές ομάδες. Κυκλώνουν τα χωριά Άνω και Κάτω Κερδίλια της επαρχίας Νιγρίτα στο νομό Σερών, συγκεντρώνουν όλους τους κατοίκους, ξεχωρίζουν τους άνδρες από 15-60 χρονών, συνολικά 222 άτομα. 222 άτομα στην αρχή της κατοχής, πριν αναπτυχθεί το μεγάλο κίνημα της αντίστασης, γιατί ξέρω υπάρχει και μια άποψη ότι γινόταν η αντίσταση, άρα τι να κάνουν και οι Γερμανοί, σκοτώναν ό,τι βρούνε, και όμως το λένε οι συμπατριώτες μας. Συγκεντρώνουν αυτά τα 222 άτομα, άντρες, τους έβαλαν να σκάψουν ομαδικό τάφο και τους εκτέλεσαν μπροστά στους δικούς τους. Στη συνέχεια έκοψαν τα σπίτια και των δύο χωριών. Αυτά σαν σήμερα με την αριστική σημαία ως σύμβολο, 17 Οκτωβρίου του 1941, να θυμίσουμε ότι υπάρχουν και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και συμπολίτες μας πάρα πολλοί που σε αυτή την ναζιστική σημαία που έκανε αυτό που θα ακούσουμε τώρα, ορκίζονται και την έχουν και ως σήμα στο μπράτσο τους. Ξυπνήσαμε μέσα στον ύπνο μας και ακούσαμε βήματα. Λέμε, τι να είναι αυτά τα βήματα, τι ακούγεται, λέει, κάτι φωνές ακούγονται. Βγαίνουμε από το παράθυρο και γραντεύει ο άντρας μου και λέει, πω πω γυναίκα, λέει, έξω μαύρισε ο τόπος. Τι είναι, λέω, Γερμανοί, λέει, θα είναι, οπωσδήποτε. Είχαν περικυκλώσει το χωριό, από παντού, στο καμπαναριό, στους δρόμους. Παντού είχαν πιάσει για να μην θείουν οι άντρε έξω. Είχαν το σκοπό τους και φυλάγανε. Εντάξει, ξημέρωσε, ακούμε, όχι ξημέρωσε. Χαράματα ήταν, η ώρα 5. Κατεβαίνει κάτω στον πατέρα, πήγανε. Χτυπάνε μια την πόρτα με τα κοντά για τα όπλα. Πόρτες ανοίξανε όλες. Τις μαζεύουν όλοι από μέσα από τα σπίτια από τη νύχτα ακόμη τις μπροξές. Μάλιστα το δικό μου τον τραυμάτισαν πίσω με τη λόγχη και τους έφεραν εδώ. Εδώ ήμασταν τους άντρες, το άλλο αλόνι ήμασταν τις γυναίκες. Τα φορτώματα, τα πουλουβόλα, τα αυτά ήταν που εδώ που πάνω, όλα γιουμάτα όντως μας ήθελαν εδώ. Δεν μας περνούσε όμως η ιδέα ότι θα σκοτώσουν τους άντρες. Και είχαμε κουράγιο, είπαμε τα σπίτια, ας τα κάτω. Δεν ήξεραμε. Και τα πουλουβόλα που άκουσαμε και τα πάνω του χωριού και τα κάτω που τύλαξαν στις πουλουβόλες στην άφρα. Στήλαξαν, σκότουναν και εκεί, σκότουναν τα παιδιά, έτυγαν και τα σπίτια. Βγήκαμε όπου σήμιστη έτσι. Έκλειγαμε τσίρζο μέσα τσλάτι, κάθομασταν και είχε τέτοια βροχή και ένα νερόχινο και έκλειγαν, δεν είχαν μάνες να δώσουν τα παιδιά, μια χατσόψη μήνα πάνω. Αγκαλιάσκαμε όλες και τσίρζαμε και έκλειγαμε. Όταν ήρθα το Σάββατο εδώ η ώρα 12, δηλαδή όλη η επιτροπή, αυτό το μέρος εδώ που πατάμε τώρα, ήταν μόνο μυαλά και αίματα. Γερμανοί μας έσπρωξε ενώ που σπρώχνουν τα σκυλιά, έτσι μας τίναζαν στο δρόμο. Γίνηκε πανικός, σκότωσαν τα παιδιά μας όλα, δεν ακόμαναν τίποτα. Και μας έβαλαν και τα έθαψαν οι μοναχοί μας, τα παιδιά. Πώς να σωπάσω μέσα Ελληνοφρένεια είμαστε. Όλο αυτό που ακούμε είναι ελληνοφρένεια. Έχουμε και τέτοιες ελληνοφρένειες μέσα στη διάρκεια της χρονιάς. Δεν φταίμε εμείς. Εμείς αλλιώς το έχουμε ξεκινήσει. Αλλά αλλάζει η ταυτότητα φίλου της εκπομπής κατά διαστήματα. Όταν υπάρχουν γεγονότα και δεν το μετανιώνουμε καθόλου και καλά κάνουμε και το αλλάζουμε, το καταλαβαίνει ο καθένας και βλέπω εδώ και τα μηνύματά σας. Θα το πάμε έτσι. Ο Λίγο Ξυλούρης ακόμα σε αυτό το υπέροχο τραγούδι και ο ίδιος ο Ξυλούρης. Εκπληκτικό από μόνο του, εμβληματικό. Πάμε λίγο ακόμα και τις δεύτερες διαφημίσεις για να ξεμπερδεύουμε και από αυτές. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια. Σήμερα έχουμε γύρει λίγο, ασχολούμαστε αρκετά με το θέμα της Συριάνας για άλλη μια φορά και έχουμε τον συνήγορο στην τηλεφωνική γραμμή της Συριάνας, τον γνωστό δικηγόρο, τον κύριο Θοδωρή Μαντά. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι κύριε Καλαμούκη, καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας. Σε όλους. Σε όλους. Να ρωτήσω. Με μαυρισμένη καρδιά βέβαια, από τη δική μας την πλευρά, το καλό μεσημέρι. Ναι, το καταλαβαίνω. Χάθηκε μια ευκαιρία χθες, εξαιρετική, όχι μόνο για την Συριάνα. Να σας ρωτήσω κάτι. Για τη έχουν... δικαιοσύνη, κύριε Καλαμούκη. Αυτό ήθελα. Να δείξει επιτέλους το ανθρώπινο πρόσωπο. Θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα. Έχω 2-3 ερωτήσεις. Λίγο πολύ έχουμε καταλάβει τι έχει γίνει και ο καθένας έχει πια άποψη για όλα αυτά, γιατί έχει και υπερπληροφόρηση για αυτά τα θέματα. Είναι θέμα δικαστών αυτό που έγινε χτες. Κύριε Καλαμούκη. Ξέρω ότι απευθύνομαι σε ένα συνήγορο που όλη μέρα είναι μέσα στα δικαστήρια και τους έχει αντιμέτωπους και άλλα. Είναι θέμα δικαστών. Θα μου ήταν εξαιρετικά επαχθές και θα βγάλετε τα συμπεράσματά σας από την απάντησή μου, θα μου ήταν εξαιρετικά επαχθές να αποδεχθώ και μάλιστα δημόσια ότι υπάρχει στην πλάτη αυτού του παιδιού μια ιδιότυπη βεντέτα ανάμεσα στην εκτελεστική και στη δικαστική εξουσία. Θα μου ήταν επαχθές να το αποδεχθώ. Και παράξενο για μας να το ακούγαμε από εσάς. Από την άλλη πλευρά θα έχει πληρότητα η απάντησή μου. Αδυνατό να κατανοήσω με την εμπειρία της διαδρομής μου πως ένα πενταμελές εφετείο αναστολών, στο οποίο με απόλυτη πληρότητα, με έγγραφα δημόσια και μαρτυρικές καταθέσεις, εισφέρεται αποδεικτικά και τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα η Συριάνα επιτέλους να αποφυλακιστεί, να επιστρέψει στο πανεπιστήμιο της και στη ζωή μέχρις ότου η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό εκδικαστεί, με πόση στενοκαρδία μπορεί ένα δικαστήριο, είχαν λυγίσει ψυχές χθες στο ακροατήριο του πενταμελούς εφετίου, κύριε Καλαμούκη, μπορούν να σας το μεταφέρουν όλοι όσοι ήταν εκεί, μπορεί να αρνηθεί αυτήν την προοπτική. Γιατί... μπορεί να αρνηθεί αυτό το τόσο βάσιμο, το τόσο δικαιολογημένο. Το δικαστήριο, να πούμε χτες, δεν εκδίκαζε την ουσία της υπόθεσης, το αν θα είναι μέσα ή έξω. Να ζημιωθεί. Αυτό θα γίνει το Μάρτιο, νομίζω, έτσι. Το εφετείο είναι το Μάρτιο. Είναι το Μάρτιο. Το Μάρτιο είναι το εφετείο. Η Ριάννα ήταν σχεδόν 5 χρόνια ελεύθερη. Τηρούσε με ευλάβεια θρησκευτική τους περιοριστικούς όρους. Τι το κράτος δικαίου θα είχε να ζημιωθεί με μία αποφυλάκηση σαν και αυτή. Αντίθετα, αισθάνομαι ότι με την απόφαση τη χθεσινή, το τραύμα στο κράτος δικαίου όχι μόνο δεν επουλώθηκε, αλλά έγινε, κύριε Καλαμούκη, ακόμη πιο βαθύ. Να σας ρωτήσω, το καταλαβαίνω και εσείς ως δικηγόρος λέτε αυτά που λέτε, εμείς ως απλοί άνθρωποι πολίτες έχουμε και άποψη και μπορούμε να πούμε αυτό που εσείς δεν λέτε, και το είπα και εγώ πριν, δεν νιώθω ότι είναι ανεξάρτητη αυτή η δικαιοσύνη, δυστυχώς, δεν νιώθω ότι είναι τυφλή αυτή η δικαιοσύνη, δυστυχώς. Ένα ερώτημα που σας έκανα ήταν αν φταίνει οι δικαστές. Μου απαντήσατε όπως απαντήσατε, καταλάβαμε όλοι. Ένα άλλο ερώτημα, φταίει ο τρομονόμος? Ναι, αυτό μπορώ να το απαντήσω δημόσια. Οι διατάξεις του τρομονόμου, το θεσμικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες είχε ψηφιστεί και είχε στην ελληνική πολιτεία θεσμοθετηθεί, έχει κατά την ταπεινή μου άποψη μεγάλες αστοχίες και υπερβολές, και από την άποψη αυτή είναι απαραίτητες, αυτό δημόσια ανοιχτά το λέω, εισφέροντας και την εμπειρία μου και την διαδρομή μου στην ποινική δικαιοσύνη, είναι αναγκαίες οι πρωτοβουλίες εξορθολογισμού του τρομονόμου που είναι σήμερα σε ισχύ. Δεν έχει η ελληνική πολιτεία ανάγκη από τρομονόμους για να αντιμετωπίσει την όποια εκδοχή της τρομοκρατίας. Ευτυχώς το νομικό μας οπλοστάσιο είναι εξαιρετικά επαρκές στο δόγμα του ποινικού δικαίου να αντιμετωπίζει οποιασδήποτε εκτροπές. Αυτά τα έλεγε και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν τα εφάρμοσε. Και καλά να τα λέτε εσείς ως επαγγελματίας της δικαιοσύνης. Να τα λέει η κυβέρνηση και να τον έχει διατηρήσει το συγκεκριμένο νόμο. Βλέπω πολύ καλά. Ότι τα παράπονα μας και οι αιτιάσεις μας δεν είναι έολες. Σε αυτό μπορώ να πάρω θέση. Ναι, το καταλαβαίνω. Το προηγούμενο, καταλαβαίνετε ότι έχω μια τεράστια δυσκολία. Άλλωστε, κύριε Καλαμούκη, είναι γνωστό στον νομικό κόσμο αυτό, ότι στα 30 χρόνια της διαδρομής μου είναι η μοναδική, το τονίζω αυτό, η μοναδική υπόθεση που έχω χειριστεί, για την οποία έχω βγει δημόσια και έχω τοποθετηθεί. Δεν το έχω κάνει, γνωρίζετε το εύρος των υποθέσεων, ναι, των ποινικών που χειρίζομαι, δεν το έχω κάνει ποτέ μέχρι σήμερα. Μα νομίζω και δεν έχει ξεσηκωθεί τόσο μεγάλο σάλος για όλο αυτό. Έτσι. Έχει πονέσει η ψυχή μου με την υπόθεση αυτή. Να σας ρωτήσω κάτι, βλέπω εδώ ένα μήνυμα τώρα ενός ακροατή και λέει, καλύτερα δεν θα ήταν για το κορίτσι να είχε δολοφονήσει το 15χρονο μαθητή Μιχάλη Καλτεζά, θα την είχαν αθώσει. Τώρα τι ηρωνικά πω... σχόλια τέτοιου τύπου, γιατί όλοι αυτοί και του Γρηγορόπουλου τώρα ο δολοφόνος είναι ελεύθεροι. Ηρωνικό, μπορεί να είναι πικρό μήνυμα, αλλά δεν αποτυπώνει μια διάθεση που έχει διαμορφωθεί σήμερα στην κοινωνία. Αυτό ακριβώς νομίζω αποτυπώνει. Έτσι. Πείτε μας λίγο, επειδή ξέρετε, η Ριάννα ως επαγγελματίας, ως εκπαιδευτικός, ως πανεπιστημιακός, έτσι, τι έχει κάνει με το πτυχίο της και τι έκανε στην πορεία. Αυτό... γιατί δεν έχουμε όλη την εικόνα για ποιον άνθρωπο μιλάνε. Δεν έχουμε και την εικόνα, την ίδια την εικόνα που ίσως να βοηθούσε κάποια στιγμή. Η ίδια εικόνα, να ξέρετε, είναι τόσο γλυκό αυτό το κορίτσι. Η ίδια εικόνα, να ξέρετε, θα βοηθούσε πάρα πολύ. Αλλά είναι βαθύτατη η επιθυμία της Ριάννας, της οικογένειας, της δικής μου, η εικόνα να μην αποτυπωθεί. Πείτε μας τουλάχιστον λοιπόν τα άλλα. Εξής. η Ριάννα ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές σπουδές της διαρκούσης της υποδικίας της σε καθεστώς περιορισμένης ελευθερίας. Έτσι είχε αφαιθεί ελεύθερη με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέως, αλλά της είχαν τεθεί περιοριστική όρη. Τελείωσε ως αριστούχος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κύριε Καλαμούκη, κρατηθείτε, βαθμό στοιχείο 9,85. Όλοι υπήρξαμε φοιτητές και έχουμε κάνει πανεπιστημιακές διαδρομές. Έτσι, το 9,85 ναι. Εγώ προσωπικά το έχω δει απελπιστικά λίγες φορές στη διαδρομή μου. Ναι. Αριστούχος μεταπτυχιακή υπότροφος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Και επιλεγήσα πρώτη από 17 φοιτητές σε όλη τη φιλοσοφική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώτη ως επιλογή για τη διδακτορική διατριβή. Μοριοδετούμενη από τις εξαιρετικές επιδόσεις της, διδάσκουσα ειδική συνεργάτηδα δηλαδή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, διδάσκουσα στο διδασκαλείο της νεοελληνικής γλώσσας στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Άκουγα σήμερα το πρωί ανταπόκριση του κυβερνητικού εκεί τέλος πάντων κλιμακίου που βρίσκεται στην Αμερική και άκουγα κάποια στιγμή σε μια συνέντευξη να λένε χίλιοι υπουργικά, σωστά λέω εγώ, για την αναγκαιότητα να διαδοθεί η ελληνική γλώσσα παντού στο εξωτερικό. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και εμείς ένα τόσο λαμπρό μυαλό, έναν υποψήφιο διδάκτορα, τον έχουμε στη φυλακή, έναν ειδικό συνεργάτη, επειδή είχε γνωστό, είχε σχέση με κάποιον που αθώθηκε επίσης, να τον αξιοποιούμε στην κατεύθυνση αυτή, στοιχείο της κληρονομιάς μας, μοναδικό η γλώσσα η ελληνική, τον κρατάμε σε ένα κελί. Εκδικητικά θα συμπληρώσω εγώ. Από την Ιριάννα, δηλαδή. Εκδικητικά και για εκφοβισμό των υπολείπων που μπορεί να σκεφτούν ότι μπορεί να κάνουν κάτι αντίστοιχο ή οτιδήποτε εδώ που έχουμε φτάσει. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Είπε ή ο εισαγγελέας ή ο δικαστής χθες ότι έχετε πολλούς φίλους στο δικαστήριο. Ναι, το είπε. Ποιος το είπε, ο εισαγγελέας ή ο πρόεδρος, η κυρία πρόεδρος. Αυτό μπορώ εγώ να το ερμηνεύσω ότι είναι μεροληψία. Ναι, έχει πολλούς φίλους. Γιατί είναι σχόλιο αυτό κάποιου δικαστή ότι κάποιος έχει φίλους και έρχονται σε όλες τις στιγμές δίπλα της. Και θα κάνουν το οτιδήποτε οι φίλοι. Επινικοποιούνται, θέλω να πω, δεν είναι ποινικοποίηση. Να επιβεβαιώσω ότι μας ξένησε, αλλά το σχολιασμό θα ήθελα να δεν είναι ποινικοποίηση των σχέσεων και της όλης διαδικασίας. Γιατί αυτό δεν είναι. Ήρθαν οι φίλοι σας. Ήρθαν οι φίλοι σας που. Βλέπω ότι έχετε πολλούς φίλους. Ναι, εγώ το παίρνω ότι ήρθαν οι φίλοι σας που αυτοί σας συμπαραστέκονται, άρα είστε πάρα πολλοί, άρα μπορεί και αυτοί εν δυνάμει να κάνουν κάτι. Χίλιες δύο ερμηνείες. Θέλω να πω, η δικαιοσύνη δεν στέκεται στο ύψος της. Εγώ πάλι το λέω, εσείς δεν θα πείτε τίποτα. Το καταλαβαίνω, αλλά όμως όλα αυτά μας γεμίζουν πολλά ερωτηματικά και επιβεβαιώνουν μέσα μας απόψεις που έχουμε. Και αυτό είναι ό,τι χειρότερο για την κρίση, για την Ελλάδα, για τη δημοκρατία, όπως πολλοί την αποκαλούν, για όλο αυτό το θέμα. Και έντονη ανησυχία για τον προσανατολισμό και τα χαρακτηριστικά μιας σύγχρονης δικαιοσύνης. Να σας ρωτήσω και κλείνουμε. Θα κάνετε κάτι άλλο τώρα μέχρι το Μάρτιο που είναι το εφετείο? Υπάρχει άλλη νομική διαδικασία? Υπάρχει άλλη νομική δυνατότητα. Πάλι το ίδιο. Σε ένα χρονικό διάστημα περίπου 2-2,5 μηνών, σίγουρα πάνω από 2 μήνες από σήμερα. Πάλι θα ξαναπάτε στο ίδιο εφετείο? Ναι. Είναι πρώτες σκέψεις να επικρατήσει μια νυφαλιότητα για να δούμε συνολικά πώς στρατηγικά θα σχεδιάσουμε τα περαιτέρω βήματά μας, με εθραία πεποίθηση όμως, κύριε Καλαμούκη, και θέλω να κλείσουμε με αυτό, με εθραία πεποίθηση ότι το τελικό αποτέλεσμα για την Ιριάννα θα είναι απολύτως δικαιωτικό. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να δημιουργούν δυνατότητα απόφασης καταδικαστικής. Ούτε καν στο επίπεδο των ενδείξεων δεν μπορούν να αξιολογηθούν τα στοιχεία που έχουν εισφερθεί στην ποινική διαδικασία. Εμείς έχουμε απόλυτη βεβαιότητα, απόλυτη πεποίθηση, πιστεύοντας στον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της ελληνικής δικαιοσύνης, ότι τελικά θα πριτανεύσει η σύνεση και η νυφαλιότητα και η Ριάννα πανηγυρικά θα αθωθεί και θα παραδοθεί στην κοινωνία και στο πανεπιστήμιο το ελληνικό. Όλα αυτά τα έχει γλιτώσει αν λέγονταν Χριστοφοράκου. η Ριάννα. Νομίζω δεν λέγεται όμως, οπότε τραβάει όλα αυτά που τραβάει στη σύγχρονη Ελλάδα της αριστεράς που διατηρεί τον τρομονόμενο, είχε πει θα τον καταργήσει, και βγαίνουν οι υπουργοί και συνυπογράφουν στο Free Ριάννα από κάτω και ζούμε και αυτό το ανέκδοτο μαζί με όλα τα άλλα που ζούμε τα ανέκδοτα. Να είναι καλά να τις μεταφέρετε την αλληλεγγύη μας. Και να ξέρετε ότι είναι σπουδαία δύναμη για όλους εμάς, πρωτίστως για την Ριάννα, η δική σας συμπαράσταση και αρρωγή. Είμαστε εδώ, το είχαμε μπει και τον Ιούλιο, Μάιο, πότε ήταν Ιούνιο, πότε είχαμε μιλήσει. Ό,τι θέλετε, ό,τι θέλει, είμαστε εδώ. Πάντα καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Γεια σας, άλλη μόνο. Γεια σας. Ο συνήγορος της Ιάννας, ο κύριος Θοδωρός Μαντάς, γνωστός ποινικολόγος, νομίζω και αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ποινικολόγων, για όλα αυτά τα παλαβά που ζούμε τις τελευταίες μέρες και όλα αυτά που έχουμε και μας απασχολούν πολύ έντονα. Να βάλουμε ένα κομμάτι του λαού. Προτείνω τώρα αυτό που έχουμε αφήσει αδιάθετο, γιατί αυτή η εκπομπή έχει και λαό, ο οποίος είναι στον κόσμο το συνήθως. Τελικά οι κομμουνιστές ήταν πολύ τυχεροί που δεν πήγαν εξορία στο Παρίσι και πήγαν στη Γιάρο και στο Μακρονίκη. Πολύ τυχεροί. Φαντάσου τι θα παθαίναν έτσι και πηγαίνανε στο Παρίσι όπως πήγε ο Μητσοτάκης. Πλάκα κάνει, σκέψου τώρα κομμουνιστές 6 μηνών πολιτικούς κρατούμενους. Δεν είναι λίγο, γιατί εκείνη την ηλικία καταγράφονται όλα. Έτσι βγαίνει ο εξωγήινος τώρα. Του μένουν παιδικά τραύματα και μετά βγαίνουν εξωγήινοι στην επιφάνεια. Σκέφτεσαι τώρα τον Κουτσούμπα να βγαίνει στη Βουλή και να λέει μου είπε ένα εξωγήινος πάνω στο Βίτσι. Το λες, δεν το λες. Μα θα γελάνε και τα κατσίκια μετά. Ενώ άμα το λέει ο Μητσοτάκης. Εκεί το παίρνει σοβαρά. Είναι πολιτικές κουβέντες οι οποίες δεν μπορούμε να τις κάνουμε. Καλά, πρώτον είμαστε μικροί, δεύτερον δεν έχουμε κάνει εξορία στο πετσί μας για να ξέρουμε. Πού πας τώρα, Γατάκη. Πώς το ακούσατε αυτό του πρωθυπουργού μας, ότι η Ελλάδα επέστρεψε? Επέστρεψε. Ο Τσίπρας όχι ακόμα, η Ελλάδα επέστρεψε όμως. Ο Τσίπρας έρχεται την Παρασκευή. Το είχε πει ο Καβάφης. Επέστρεφε συχνά και παίρνε με αυτό έχουμε μπλέξει με αυτούς τους κουλτουριάριδες τώρα, κατάλαβες. Και ο Τσίπρας ακούει Καβάφη και τα βάφη. Α, φοβήθηκα ότι θα φτάσουμε σε αυτό το αστείο. Δεν μπορούσα να το αποτρέψω όμως. Έλα, Απόστολε, η Σουλτάνα είμαι. Έλα, Μωρίζαβη. Καλά κάνεις και τα βγάζεις όλα στον αέρα πρώτον. Φορές σε θαυμάζω που επιτίθεσες στους σατανιστές. Με θαυμάζεις που επιτίθεμαι στους σατανιστές, πότε επιτέθηκα? Αλλά σε επιτίθονται και αυτοί, πώς το καταλαβαίνεις. Α, ποιοι είναι οι σατανιστές καταρχήν? Άκουσα, για την πόλη Ναυθαλήμ να διαβάσεις κατά Ματθαίο, κεφάλαιο 4, 12 έως 25. Δεν προλαβαίνω τώρα να διαβάσω και τέτοια. Λοιπόν, έχουμε να διαβάσουμε τα δικά μας τώρα, θα διαβάσουμε και αυτά. Τη βάφτιση θέλουν να την κάνουν 18 χρονών. Γι' αυτό έβγαλαν το νομοσχέδιο. Καλά, τι 18 χρονών, είναι δυνατόν? Το παιδί μια χαρά όριμο είναι ενός έτους να αποφασίσει το θρησκευμά του. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τώρα που έχουμε λήξει τις ηλικίες που στα 15 μπορείς να αλλάξεις φίλο. Δεν μπορείς ενός έτους να διαλέγεις το θρησκευμά σου? Όχι, να μην αλλάξει βάφτιση. Οι σατανιστές μαζεύουν στρατό. Βέβαια είναι σατανιστές αυτοί. Ο Τσίπρας τους βοηθάει. Αυτό γίνεται. Αυτό συμβαίνει. Δεν τα βλέπω εγώ, νομίζεις? Κρύβονται αυτά. Θέλεις να μοιάζεις το σατανά ή το Θεό? Διάλεξε πλευρά. Και θα κάνεις ή το έργο του Θεού ή το σατανά. Δεν ξέρω, στο Θεό μπορώ να φοράω σκουλαρίκι? Όχι μάλλον. Μπορείς, αλλά όχι όταν θα μπαίνεις μέσα στην εκκλησία. Άμα μοιάζω με το Θεό, τώρα έχει λογική να μοιάζω με το Θεό και να φοράω σκουλαρίκι. Θα μου πούνε κανέναν αρχοάπλητρο να πούμε Σιριζέο, φοβάμαι. Σε είπα, από το σατανά δεν παίρνουμε τίποτα. Τίποτα δεν παίρνουμε από το σατανά, ούτε η ειδονή. Νομίζεις, δεν τα έχεις ψάξει. Ναι, ναι. Στα Ινόφυτα, πού πιάνονται? Ξέρω εγώ. Στο ίδιο, πιάνουμε και στην Αθήνα. Στα Ινόφυτα, το βασικό που έχουν τα Ινόφυτα είναι εκείνη την ταμπέλα που λέει να φοράτε τη ζώνη σας και να τηρείτε αποστάσεις ασφαλείας. Έχει κάτι άλλο τα Ινόφυτα? Εννοείται, έχει ένα σοπό. Έστω. Άντε να έχει και κανένα εργοστάσιο. Αυτά. Τώρα θέλεις και ραδιόφωνο? Real FM 97,8. Το ίδιο θα είναι, ξέρω εγώ. Α, δεν είναι το ίδιο, αλλά θέλει αυτό σε ρωτώ. Μα τι να σου πω. Ψάξε λίγο όμως. Τώρα, ναι, πάμε να ψάξω. Βεβαίως, ευχαριστώ. Ωραία, σε περιμένω. Πάρε. Ναι, γεια. Για πες με εκεί στο Λεβέντη που λέει, μου πει εκκλησία να μην παρετηθώ. Τι εννοεί, πήγε μια εκκλησία και του είπε μην παρετήσει? Έχει το διάφραγγε. Το επόμενο είναι να πει μου πει μάντισα. Πως αν ήθελα θα έπρεπε φτερά να έχω. Θα πετώ. Μου πει μάντισα, πως για να σε βρω θα έπρεπε φτερά να έχω. Θα πετώ καρκίνους, απαιτώ. Ή θα απαιτώ. Καρκίνο στο Μητσοτάκη και όλα του τα σόγια, και στον Παπαντρέου και όλα του τα σόγια. Καρκίνο. Καρκίνο στο Μητσοτάκη και όλα του τα σόγια, και στον Παπαντρέου και όλα του τα σόγια. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έχω καλέσει τον Real FM. Ναι, παρακαλώ. Θα ήθελα να στείλω ένα κοινωνικό μήνυμα. Μπορείτε να μου πείτε σε ποιο email θα μπορούσα να το στείλω για να παίξει? Από πού τηλεφωνείτε? Από το Άσυλο Νιάτων. Από τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας? Από το Άσυλο Νιάτων. Ναι, το ίδιο λέμε. Μισό λεπτάκι. Μπράβο! φασιστές θα κυζούν οι λαοί. Τραμπ, Γέτε και Χρυσή Αυγή. Πάντα τους φασιστές θα κυζούν οι λαοί. Αυτοί είναι νεολαίοι του ΣΥΡΙΖΑ, φωνάζουν σύνθημα κατά του Τραμπ. Κατά του Τραμπ που συναντιέται σήμερα ο πρόεδρος του κόμματος, 7 η ώρα το απόγευμα μάλιστα θα έχει ωραία, αλλά εδώ ειδικό πρόγραμμα, Νίκος Τραβελάκης, όλα αυτά για να παρακολουθούμε τι σοβαρά θα γίνουν εκεί. Είχαν κάνει μια συγκέντρωση νεολαίοι του ΣΥΡΙΖΑ και είχαν φωνάξει αυτό το σύνθημα που ακούσαμε και αυτό που θα ακούσουμε. Φασίστας είναι ο πρόεδρος της Αμερικής, όχι στο τυχώς. Μάλιστα. Φασίστας είναι ο πρόεδρος της Αμερικής, όχι στο τείχος της ντροπής. Σωστό το σύνθημα. Το θέμα είναι τώρα όλοι αυτοί που φώναζαν και δεν βλέπουν σήμερα τον πρόεδρο του κόμματος, νεολαία του οποίου είναι η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, να συναντάται με τον φασίστα πρόεδρο της Αμερικής. Πώς νιώθουν, πώς νιώθουν, είναι το κλασικό ερώτημα. Το απευθύνουμε πάντα σε όλα αυτά τα θέματα, όχι μόνο στους νεολαίους αλλά και στους μεγάλους που άλλα έλεγαν και βλέπουν τα ακριβώς αντίθετα και τα υποστηρίζουν μάλιστα με φοβερή ευκολία. Με τον Αλέξη Τσίπρα φτάνουμε στο τέλος. Ειδική Ελληνοφρένεια σήμερα. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο. Σε λίγο Νίκος Τραβελάκης, Μαγκαζίνο. Και για αυτά που θα γίνουν και στην Αμερική. Με τον Καμάκη Αλέξη Τσίπρα κλείνουμε. So I think it's true and I'm confident to say that Greece is back. Έχουν ρίξει παραγάδι. Σας αρέσει η Ελλάδα, μισ. Τι θα κάνετε το βράδυ του Γιουλάι. Greece will surprise the world economic community. Έχουν ρίξει παραγάδι, σας αρέσει η Ελλάδα, μισ. This new Greece. Τι θα κάνετε το βράδυ, do you like, mademoiselle the Greece. Greece would be like Barcelona in football, eh? Έχουν ρίξει παραγάδι, σας αρέσει η Ελλάδα, μισ. Greece is back, όπως είπα πριν. Τι θα κάνετε το βράδυ, do you like, Fräulein the Greece. Greece, puts its islands up for sale to save economy. Καταλάβατε τι λέει. Τι θα κάνετε το βράδυ, do you like, Fräulein the Greece. Greece is back.